Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie powiemy o wielkiej kontroli wieżowców mieszkalnych w Wielkiej Brytanii. Chodzi o wykluczenie ryzyka pożaru, jak ten niedawny w Grenfell Tower. Będzie także o trójkowej dyskusji polityków na temat relokacji uchodźców i wzmożonej czujności ratowników górskich i wodnych. Rozpoczęły się wakacje. Brytyjski rząd przyznaje, że 27 wieżowców mieszkalnych w całym kraju nie uzyskało atestów bezpieczeństwa pożarowego z powodu okładzin, jakich użyto na ich elewacjach. Jak poinformowano, budynki znajdują się na 15 osiedlach. Raporty z wynikami testów wysłano do lokalnych władz oraz straży pożarnej. Teraz rady miejskie mają zdecydować, co dalej z niebezpiecznymi blokami. Wczoraj wieczorem w Londynie ewakuowano 5 mieszkalnych wieżowców. W sumie około 800 osób. Jest na nich okładzina identyczna jak ta zamontowana na Grenfell Tower, który spłonął 14 czerwca. W pożarze zginęło co najmniej 79 osób. Awaryjne lądowanie awionetki w Lubniu koło Myślenic. Pilot zdołał wylądować w polu, ale nie doznał poważniejszych obrażeń. Na miejscu pracują strażacy. Maszyna została lekko uszkodzona. Oględziny wykazały wycieki paliwa. Odmowa udziału w relokacji uchodźców bardzo źle wpłynie na pozycję Polski w Unii Europejskiej, uważają politycy PO, Nowoczesnej i PSL-u. Według PiS-u prędzej czy później zwycięży w tej sprawie zdrowy rozsądek, który reprezentuje Europa Środkowa. Goście śniadania w Trójce byli pytani w kontekście ostatniego szczytu Unii o to, czy odmawiając udziału w relokacji uchodźców, Polska zdoła zachować znaczącą pozycję w Unii Europejskiej. W tej sprawie polski rząd walczy o zasady, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Zasada powinna być taka, że uchodźcy przychodzą ze stref wojennych tam, gdzie chcą przychodzić. Jeśli się pojawią na polskiej granicy i udowodnią, że pochodzą ze strefy wojennej i chcą przed tą wojną się schronić, to oczywiście ich przyjmiemy. Tymczasem próbuje się w Europie narzucić przymusową relokację imigrantów ekonomicznych. Grzegorz Długi z ruchu Kukiz 15 podkreślał, że polski rząd nie przedstawia jasnej koncepcji w sprawie migrantów. To są sprawy międzynarodowe, o których się powinno mówić ponadpartyjnie i nie chcę krytykować rządu, którego powinien być skrytykowany za to, że ma taką trochę niejasną pozycję. I powinien bardzo wyraźnie powiedzieć, odwołać się do większości społeczeństwa, czyli zaaprobować referendum i w zależności od jego wyniku odpowiednie decyzje wydać. Jarosław Kalinowski z PSL uważa, że choć przymusowe przyjmowanie migrantów nie powinno mieć miejsca, to Polska powinna inaczej spojrzeć na uchodźców. Jeżeli znajdą się takie osoby, które dobrowolnie zechcą do Polski, sprawdzone wcześniej przez służby, trafić, to powinniśmy się wykazać solidarnością i dobrą wolą i na początek kilkanaście czy kilkadziesiąt osób przyjąć. Naprawdę to jest bardzo potrzebne Polsce. W 2015 roku rząd koalicji PO-PSL zgodził się na przyjęcie w naszym kraju prawie 7 tysięcy uchodźców przebywających w obozach w Grecji i Włoszech. Do tej pory nie przyjęto jednak ani jednej osoby. Komisja Europejska formalnie wszczęła procedurę przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z niewywiązywaniem się tych państw z decyzji o relokacji uchodźców. Będzie więcej ratowników na górskich szlakach. GOPR zwiększa siły. To wszystko w związku z wakacjami. Zaplanowaliśmy bardziej wzmożone kontrole, informuje Grzegorz Sus z grupy krynickiej GOPR-u. Są to patrole i piesze, i rowerowe, ale też patrole innymi sprzętami typu kłady, aby sprawdzić, jak wyglądają szlaki, czy nie ma trudności w pokonywaniu szlaków. Także jest zwiększona liczba ratowników ochotników, którzy angażują się w tą pomoc dla turystów. Na pewno będziemy widoczni w górach i we wszystkich dyżurkach terenowych ratownicy są do dyspozycji turystów. Więcej ratowników będzie również czuwać nad bezpieczeństwem nad wodą. Dariusz Gerhard z sądeckiego WOPR-u zaleca czujność i zdrowy rozsądek podczas słonecznych kąpieli. Z takich podstawowych rzeczy, jeżeli wchodzimy do wody, jest wysoka temperatura, opalamy się długo, to należy wejść do wody po kolana, schłodzić okolice klatki piersiowej, karku, głowy i zanurzyć się w wodzie. Nie wskakujemy do wody, na pewno nie skaczemy na główkę, na pewno nie pływamy po zjedzeniu obfitego posiłku, odczekujemy z godzinę czasu i dopiero wchodzimy do wody. W tym roku utonęło już w Polsce ponad 90 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północy i wschodzie pochmurno i deszczowo, na pozostałym obszarze więcej słońca, a nad morzem wietrznie. Od 17 stopni nad morzem właśnie do 28 na Dolnym Śląsku. Wieczorem i w nocy na północy, Mazowszu i wschodzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na południu pogodnie. Temperatura wyrównana 14-17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo, w którym próbujemy z wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury opisywać rzeczywistość i wyciągać wnioski. Jerzy Grunwald.

I don't know da da da no da da da da no da la I don't know da da da no da da da da no da la oh dad malala dum da kad malaga dad malala oh dad malala dum da kad malaga dad malala reg da kad malaga dad malala dum da kad malaga dad malala dad malaga dad malala reg da kad malaga dad malala. Tarak de Hajduks, Hajducy z Rumunii na początek raportu o stanie świata. Rumunia, piękny kraj i piękna muzyka, pozwalająca zobaczyć również, jak różnorodna może być Europa. O Europie na początku, o Rumunii w szczegółach troszeczkę później. Zacznijmy od szczytu, który właśnie się skończył. Szczyt pełen optymizmu, nadziei na przyszłość. Tak media w niektórych krajach przedstawiały brukselski szczyt. W naszej części Europy upłynął on w oczekiwaniu na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, który w wywiadzie dla kilku gazet oskarżył kilka krajów Unii, nie wymieniając ich z nazwy, o traktowanie Unii jak supermarketu. I jeszcze dodajmy, w Londynie szczyt traktowany był jako pierwsze starcie pani premier Theresy May z resztą Unii. W Brukseli jest z nami Beata Płomecka. Witam cię, Beato. Dzień dobry. Od tej ostatniej rzeczy zacznijmy, żeby mieć ją szybko z głowy. Podobnie chyba myśleli zresztą uczestnicy szczytu, żeby jak najszybciej pozbyć się pani Theresy May. Tak, brytyjskie media wprawdzie pisały o wielkiej ofercie, dużej dyskusji na szczycie dotyczącej Brexitu, pierwszej po wyborach wizycie właśnie Theresy May. Natomiast no, z tego co wiemy, to na sali byli tylko przywódcy, więc znamy to z relacji dyplomatów. Pani Theresa May mówiła przez kilka minut, zaprezentowała ofertę dotyczącą praw obywateli Europejczyków, w tym Polaków na Wyspach już po Brexicie. I potem po skończonej prezentacji żaden z przywódców nie zareagował na to, co powiedziała brytyjska premier. Zapadła cisza. Po chwili głos zabrał szef rady Donald Tusk, który bardzo podziękował brytyjskiej premier i powiedział, że właśnie na tym kończy czwartkowe obrady szczytu. I teraz już 27 w swoim gronie będzie dyskutować bez Wielkiej Brytanii. No i tak została Theresa May potraktowana. Trochę ten balon pompowany przez brytyjskie media pękł właśnie wtedy, bo okazało się, że w trosce też o swoje interesy, tu też nie chodzi o poniżanie Wielkiej Brytanii, ale tu jest też troska o swoje własne interesy. 27, co jest zaskakujące, przynajmniej na razie, rzeczywiście zachowuje jedność i potem te reakcje na ofertę Theresa May były też jednoznaczne. Duża doza sceptycyzmu, lekka krytyka, poniżej oczekiwań, niepełna oferta. Tu, żeby tak skrócić to, co zaprezentowała Theresa May, chodzi po prostu o to, kiedy Polacy, Europejczycy, w tym Polacy na Wyspach, mogą ubiegać się na unijnych zasadach o prawo stałego pobytu na Wyspach. Czy to dotyczy tych wszystkich, którzy już są na Wyspach 5 lat, bądź będą wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii, czyli marzec 2019, czy też dotyczy to także tych, którzy przyjadą na Wyspy w lutym na przykład 2019 roku, ale od tego czasu będą naliczane będą lata, czyli 5 lat zgodnie z unijnymi wymogami i Theresa May tej daty granicznej nie podała. Stanowisko Unii Europejskiej jest takie, że nawet w momencie wyjścia 29 marca 2019 roku, bo 2 lata wcześniej, czyli 27 marca 2017 roku, tego roku oficjalnie Wielka Brytania poinformowała o wyjściu z Unii, że właśnie nawet jeżeli ktoś przyjedzie dzień przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii, może ubiegać się o prawo stałego pobytu po 5 latach na unijnych zasadach. No i też nie wiadomo, co z prawem dołączenia rodzin. Więc taka to była oferta i wszyscy czekają już teraz na poniedziałek. W szczegółach negocjatorzy będą analizować to, co będzie w brytyjskiej ofercie. Mówiłaś o tym, że nie chodziło oczywiście o poniżanie pani Theresy May, ani o zbytnie emocje, ale emocje są obecne w tych ostatnich dniach i tygodniach. Prezydent Macron prawie w całej Europie zapanowało coś w rodzaju makromanii, z wyjątkiem może paru krajów Europy Wschodniej, zwłaszcza Polski. Tak. Miała to być właśnie okazja do wyjaśnienia tych nieporozumień po wywiadzie udzielonym 7 europejskim gazetom. W Polsce ten wywiad drukowała Gazeta Wyborcza. Jak przebiegło to wyjaśnianie? Z tego, co opisywali dyplomaci i Grupy Wyszehradzkiej i Francji, z Francji, to spotkanie przebiegło dobrze. To znaczy atmosfera była dobra, acz szczera. To znaczy zarówno Grupa Wyszehradzka, jak i prezydent Francji, premierzy Grupy Wyszehradzkiej, jak i prezydent Francji prezentowali zachowali swoje jasne stanowisko. No, Grupa Wyszehradzka jasno powiedziała, że nie życzy sobie pouczania, zwłaszcza przez media. I jeżeli jakikolwiek ma problemy bądź wątpliwości, prezydent Francji, o tym też mówiła polska premier na konferencji prasowej, to powinien to wyjaśnić w bezpośredniej rozmowie. Zdecydowano, że będą konsultacje regularne już przed szczytami. Kolejne na tym najwyższym szczeblu ma odbyć się w Budapeszcie lub w Paryżu do ustalenia. Więc to pokazuje, że jednak jakieś zbliżenie stanowisk nastąpiło. Natomiast prezydent Francji w dwustronnych rozmowach i z polską premier podczas tego spotkania, ale zwracał się bezpośrednio i do polskiej premier, i do premiera Czech, załatwiając swoje bilateralne sprawy. No, z premierem Czech dyskutował o zarobkach pracowników delegowanych. Tu premier Czech mu powiedział, żeby też pilnował, jak wyglądają zarobki we francuskich firmach, we francuskich sklepach, że to nie jest tak, że tylko ta część Europy Środkowo-Wschodniej jest ta zła, bo zaniża koszty. Natomiast polskiej premier, z tego co wiemy, z relacji dyplomatów z dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej, no nie mogę powiedzieć których, wyglądało to tak, że prezydent Francji powiedział, że sprawy dwustronne też wymagają poprawy, no i że i wypomniał Karakale, miał się zwrócić takimi oto słowami: potraktowaliście nas gorzej niż my potraktowalibyśmy Zimbabwe. Więc tak to wyglądało. Trochę, jeżeli mówią nam to dyplomaci z Grupy Wyszehradzkiej, też pokazuje, że jakby jest taka ulga, że to nie oni są na celowniku, to jest ta Polska, ten prymus jeszcze do niedawna w Unii Europejskiej, a na pewno w Grupie Wyszehradzkiej. Zresztą też dowiedziałam się od dyplomatów słowackich, że kiedy dyskusja dotyczyła tego, że jednak należy być w tym pierwszym kręgu integracji europejskiej, to premier Słowacji wyrwał się, powiedział: my jesteśmy w strefie euro, jakby pokazując, że ta reszta jednak odstaje. Czyli, Beato, mamy kilka sygnałów. Pierwszy sygnał to jest to, że Grupa Wyszehradzka nie będzie stała jak twardy blok, bo każdy z tych krajów ma swoje interesy, których tak będzie to bronić. Wygląda. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, to dowiedzieliśmy się, no brzmi to jak ocena niestety, ale może innych słów się nie da użyć w tym wypadku, że prezydent Francji no jednak z polityczną poprawnością ma pewne problemy, bo to, co zaprezentował, to był rasizm ordynarny po prostu. Jeżeli Francuzi tak mają, taki mają stosunek do Zimbabwe, jak wynika to ze słów prezydenta Francji. Ale zostawmy jakby te sprawy emocjonalne. Mamy w ostatnich dniach wyraźne przyzwolenie pani Merkel na budowę instytucji w ramach strefy euro. Czy to jest przyzwolenie na zepchnięcie na bok krajów Europy Wschodniej? To jest otwarte pytanie, bo do tej pory, jeżeli oceniać jej działania do tej pory, no to nie będzie zgody na to, żeby zepchnąć tą Europę Środkowo-Wschodnią na bok, czy też w ogóle wypchnąć z jakiegoś ściślejszego kręgu Unii Europejskiej, bo jednak do tej pory Angela Merkel, czy to, znaczy głównie ze względów historycznych, bliskiego sąsiedztwa z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, ale też ze względów ekonomicznych, bo tych względów nie należy pomijać, jednak była stawała w obronie tych państw, jednak starała się je mieć, a już na pewno w obronie Polski, starała się mieć ten kraj no blisko rzeczy dziejących się ważnych w Unii Europejskiej. Teraz to, co proponuje prezydent Francji, rzeczywiście ulubieniec i Brukseli, i wielu krajów, choć z tym może być różnie, może być jeszcze już niedługo zatrzymany przez różne grupy krajów, bo przecież sama Unia Europejska nie jest spójna. No to, co proponuje prezydent Francji przy teraz akceptacji Angeli Merkel, no to może to oznaczać jednak jakieś pęknięcie jeszcze większe może na wschód i zachód. I teraz pytanie, czy Berlin, to już musi sobie odpowiedzieć na to pytanie Angela Merkel, czy Berlin może sobie pozwolić, żeby tak pewnie nieodwracalnie podzielić Unię Europejską. Do tej pory ta postawa była inna, ale zobaczymy, jak to wkrótce będzie się układało. Natomiast no, już się mówi tak o tej miłości takiej francusko-niemieckiej. Dawniej się mówi o Merkozy, już jest Emangela po tym szczycie ostatnim. Na 10 lat prezydent Francji zapowiedział plan działań Francji i Niemiec, które przedstawi partnerom Unii Europejskiej. Więc to pokazuje, jak bardzo się to zacieśnia. Ja słyszałem dzisiaj nawet taki komentarz w belgijskim radiu, że ta współpraca jest na niespotykaną skalę i przypomina już nawet współpracę Kohla z Mitterrandem. Bardzo dziękuję, Beata Płomecka. Powiem tylko zdaniem jednym, zapowiem Klub Trójki w czwartek najbliższy, w którym będziemy kontynuowali temat ewentualnego sporu, konfliktu, różnicy zdań, różnicy interesów między wschodem a zachodem kontynentu. Zapraszam Państwa serdecznie. Mam nadzieję również, że Beata Płomecka będzie wtedy z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Upadł rząd rumuński, kierowany od niespełna pół roku przez premiera Sorina Grindeanu. W środę głosami posłów Partii Socjaldemokratycznej parlament przegłosował dymisję szefa rządu. Zresztą on wywodzi się właśnie z tego ugrupowania, jest socjaldemokratą. W studio Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. O co poszło? Sprawa w ogóle jest dosyć zadziwiająca, ponieważ rząd Grindeanu upadł nie tak, jak byśmy się mogli spodziewać na skutek wotum nieufności zgłoszonego przez opozycję albo na skutek rozłamu w samej koalicji rządzącej. Ale w tym przypadku koalicja rządząca, która powołała ten rząd, czyli Partii Socjaldemokratycznej, z której sam Grindeanu się wywodzi i który cały czas jest członkiem tej partii, oraz Sojuszu Demokratów i Liberałów, zgodnie te dwie partie przegłosowały upadek własnego rządu. Przy całkowitej bierności partii opozycyjnych, które w tym głosowaniu w ogóle nie wzięły udziału. I no to by wskazywało na to, że jest po prostu konflikt pomiędzy przywódcami, prawda? Tego ugrupowania. Czy dobrze to czytam, czy nie? Musimy tutaj przypomnieć, skąd się w ogóle Grindeanu wziął. To jest człowiek, który do niedawna w ogóle był na uboczu rumuńskiej polityki. Był człowiekiem z drugiego, może nawet trzeciego rzędu, kiedy został premierem w styczniu 2016 roku. Do tego czasu był marszałkiem województwa Timisz. Rumunia ma 41 województw, więc to nie jest specjalnie istotne stanowisko. Wcześniej był ministrem komunikacji i społeczeństwa informatycznego. W styczniu 2016 roku został premierem, dlatego, ponieważ pierwsi kandydaci, których koalicja PSD, ALD chciałaby zgłosić, nie mogli tymi premierami zostać. Tutaj jest istotna pewna taka rozgrywka o stanowiska między prezydentem Klausem Johannisem, a liderem PSD, Liviu Dragną, który jest teraz marszałkiem Izby Deputowanych. Liviu Dragna chciał zostać premierem, marzyło mu się to od dawna i mimo, że partia jego i koalicjanci zdobyli zdecydowaną większość głosów, mieli możliwość swobodną desygnowania premiera, wyboru nowego rządu, nie mogli tego zrobić, ponieważ Dragna ma wyrok, co prawda w zawieszeniu, za udział w fałszerstwach wyborczych w czasie referendum w 2014 roku i prezydent Johannis zapowiedział, że na takiego kandydata się nie zgodzi. Nad rumuńską polityką od wielu miesięcy, no od wielu lat, ale od wielu miesięcy i nad tymi machinacjami partyjnymi krąży widmo korupcji i prawa korupcyjnego. Czy to, co w tej chwili się dzieje, czy ma jakikolwiek związek z tym, co działo się pod koniec zeszłego roku, z demonstracjami i protestami Rumunów? No to jest w pewien sposób właśnie pokłosie tej rumuńskiej sytuacji. Zarówno Dragnea, jak i drugi lider tej koalicji, marszałek Senatu Kalin Popescu-Tercianu, mają kłopoty związane z oskarżeniami o korupcję. I jeżeli wrócimy do początku 2016 roku, właśnie tego, co się wtedy w Rumunii działo, tych wielkich protestów, one się toczyły przeciwko próbom zmiany obowiązującego prawa antykorupcyjnego. Chodziło o podniesienie zdecydowane tej górnej granicy, od kiedy byśmy mogli w ogóle ścigać korupcję. To było w przeliczeniu na złote około 200 tysięcy złotych, czyli to, co poniżej w ogóle byśmy... Można było kraść. Można byłoby. A z drugiej strony też chodziło o wprowadzenie amnestii. W związku z czym, jeżeli to by się udało, komentatorzy rumuńscy twierdzili, że Dragnea, jego procesy trwające zostałyby umorzone i mógłby swobodnie zostać właśnie premierem. Czy Rumuni notują postępy w walce z korupcją? Tak, to jeżeli porównamy z ubiegłymi latami i zestawimy z krajem, który startował mniej więcej z podobnego poziomu, z Bułgarią. W Rumunii ten postęp jest, no można wręcz powiedzieć, fenomenalny. Jeżeli popatrzymy na rankingi, Rumunia cały czas pnie się w górę. Tam działa taka instytucja, Narodowe Biuro Antykorupcyjne, tak byśmy to mogli w skrócie przetłumaczyć, które jest wyspecjalizowaną prokuraturą. Na jego czele stoi Laura Kövesi i ta instytucja naprawdę w sposób bardzo skuteczny ściga przestępstwa związane z korupcją. Świadczy o tym chociażby to, że mniej więcej 90% aktów oskarżenia, które ta DNA, czyli Narodowa Dyrekcja Antykorupcyjna, tak by była ta pełna nazwa, kieruje do sądów, kończy się wyrokiem skazującym na różne wyroki, niekoniecznie więzienie, ale 90% spraw to są sprawy, które później kończą się wyrokami. I to dotyczy także byłych ministrów, parlamentarzystów, sędziów, policjantów, no także jeden z byłych premierów odsiaduje w tej chwili wyrok właśnie za korupcję. Jeszcze wracając do tej obecnej przepychanki, na poniedziałek prezydent Iohannis wezwał partię na konsultacje. No celem tego jest powołanie nowego rządu, nowego premiera. Kto nim będzie? Należy założyć, że obecna koalicja PSD-ALD powoła nowego premiera, bo w tej sytuacji, jaką mieliśmy miejsce, obalili własny rząd, ale koalicja w żaden sposób się nie rozpadła. Nie ma tutaj między nimi rozdźwięku. Prezydent ma dosyć dużą swobodę desygnowania nowego premiera, ale no, musi się liczyć z tą większością parlamentarną. Więc Liviu Dragna, prezes PSD, zapowiedział, no nie ujawniając, kto będzie tym nowym premierem, że ma w tej chwili cztery typy. Dwie panie, dwóch panów. Pewne spekulacje mówią o tym, że nowym premierem by mogła zostać Wioryka Dancila, eurodeputowana w tej chwili z PSD. Natomiast raczej nie byłaby podobnie... Ale to nie oznacza, czy tak ktokolwiek by nie był, to nie oznacza żadnej fundamentalnej zmiany w sposobie funkcjonowania tego nie, rządu. Nie, raczej to będzie też osoba z drugiego, trzeciego rzędu, żeby nie była samodzielnym politykiem i tak jak Sorin Grindianu nie próbowała wybić się na rzeczywistą niezależność względem Liviu Dragni. Bardzo dziękuję. Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Am dat bun in mahana, ilana ilana, ko sa fie nunta mea, ilenuta mea. Am sa fac nunta lase, ilana ilana, cu ilana mea frumoase, ilenuta mea. Și am să dau nică, să dau ilana, ilana, până când am să te iau, ilenuța mea. Și am să dau nică, să dau ilana, ilana, până când am să te iau, ilenuța mea. Am să dau până la cămașe, ilana, ilana, minte fac mireasă ilenuța mea. A, a, a, a, a, a, a, a, a. Ca să minte fac mireasă ilenuța mea. Iată mamă, o ileană, ileană, ileană, pare că e o cosânzeană ilenuța mea. Iată mamă, o ileană, ileană, ileană, pare că e o cosânzeană, ilenuța mea. E frumoasă și este bine, ileană, ileană, e ca să te atingi mâna mine, ilenuța mea. A, a, a, a, a, a, a. N-ai ce zice, n-ai ce face, ilenuța mea. A, a, a, a, a. E frumoasă, asta-mi place, ilenuța mea. Romica Puceanu w raporcie o stanie świata. Światowe media regularnie obiegają informacje o kolejnych czołowych piłkarzach zamieszanych w oszustwa podatkowe. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, a także trener Manchester United, Jose Mourinho. Dlaczego podatki wywracają futbol do góry nogami? Dlaczego multimilionerzy oszczędzają, ryzykując wielkie kariery? O tym Adrian Bong. Cristiano Ronaldo, breathing space for Real Madrid. Leo Messi, el regate de Leo Messi, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. Golazo de Leo. Dwóch najlepszych piłkarzy na świecie według wielu najlepszych w całej historii futbolu. Portugalczyk Cristiano Ronaldo i Argentyńczyk Leo Messi. Gwiazdy sportu, ale także gwiazdy show biznesu i multimilionerzy. Obaj oskarżani także o oszustwa podatkowe. Ronaldo está molestísimo por la denuncia que le ha hecho Lionel Messi en un tribunal español durante el juicio que... W maju napastnik Barcelony Leo Messi został skazany na 21 miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 2 milionów euro. Messi miał uniknąć zapłaty około 4 milionów euro podatków z tytułu praw do wizerunku. Z kolei piłkarzowi Realu Madryt Cristiano Ronaldo zarzuca się zdefraudowanie ponad 14,5 miliona euro. Jego sprawa sądowa zacznie się w lipcu. Kilka dni temu o oszustwa podatkowe został także oskarżony znajomy Cristiano Ronaldo z czasów pracy w Realu i jego rodak, trener Manchester United, Jose Mourinho. Zarzuty podobne, nieprawidłowości podatkowe. O sprawie Cristiano Ronaldo jako pierwszy napisał dziennikarz działu sportowego niemieckiej gazety Spiegel, Rafael Buschmann. Co ciekawe, Polak z pochodzenia. Rafael Buschmann jest też współautorem niedawno wydanej książki Football Leaks, w której opisuje, jak wielcy ze świata sportu unikają płacenia podatków. W piłce nożnej się zrobił system, co systematycznie podatki, może się powiedzieć, kradnie, bo jest możliwość, że pieniądze nie tylko przez kluby są wypłacone, piłkarze mogą też pieniądze zarabiać przez marketing, przez reklamy. I te pieniądze, które oni zarabiają przez marketing, są od podatków trochę wolne, bo piłkarze mają firmy koło sobie, firmy, które są w offshore, w Karibik, New Zealand, w Dubaj. I tak według doniesień Spiegla Cristiano Ronaldo miał przekazywać prawa do zarządzania swoim wizerunkiem w firmie z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Co ciekawe, menedżerem Portugalczyka, który doradza mu w sprawach kariery i finansów, jest José Mendes, który jest także agentem m.in. José Mourinho, mówi Rafał Stec, dziennikarz sportowy Gazety Wyborczej. On słynie z tego, że to jest taki wyrafinowany doradca finansowy. To nie jest tylko menedżer. Piłkarze w lidze angielskiej częściej mają po prostu menedżera, który negocjuje za nich kontrakt. I to jest taki oczywisty skutek. Skoro korporacje wysyłają swoje pieniądze do rajów podatkowych, żeby płacić niższe podatki, to piłkarze, którzy stali się mini przedsiębiorstwami, też to robią. To jest po prostu obyczaj bogatych ludzi. A nawet bardzo bogatych ludzi, którzy w związku z tym, że zarabiają ogromne pieniądze, muszą odprowadzać też duże podatki. Największe są w krajach właśnie Europy Zachodniej. I tak na przykład w Wielkiej Brytanii obowiązuje 45% podatek, najlepszy polski piłkarz Robert Lewandowski w Niemczech odprowadza 47% podatek, a w Hiszpanii, gdzie grają zarówno Leo Messi, jak i Cristiano Ronaldo, fiskus pobiera ponad połowę zarobków, bo aż 52%. Nie może więc dziwić, że nie tak dawno malijski piłkarz Seydou Keita, odchodząc z Hiszpanii do Ligi Chińskiej, uzasadniał to właśnie podatkami. Gdy jednak kilkanaście lat temu na Półwyspie Iberyjskim obniżono podatek dla najbogatszych do 25%, chcąc sprowadzić wykwalifikowaną kadrę menedżerską, przeniosło się tam wiele gwiazd piłki, jak na przykład Anglik David Beckham czy Brazylijczyk Kaka. W tym momencie rodzi się jednak pytanie, dlaczego tak majętni ludzie uciekają przed wysokimi podatkami? Czy to w legalny sposób, czy niedozwolonymi metodami? Pytam o to szefa działu sportowego Rzeczpospolitej Mirosława Żukowskiego. Ludzka psychika taka jest, że bogatym zawsze najwięcej brakuje. Jak ktoś jest bogaty, to chce być jeszcze bogatszy. A oprócz tego w sportowcach i generalnie w gwiazdorach wraz z latami tego gwiazdorstwa rodzi się poczucie wyjątkowości, rodzi się poczucie pewnej bezkarności. I jeśli sportowiec nie ma wbudowanego jakiegoś takiego mechanizmu autokontroli, jeśli mu nikt nie powie, że nie jest Bogiem, że nie jest ponad prawem, że nie wszystko mu wolno, no to wtedy efekty mamy takie, jakie mamy. Gdy podobne pytanie o celowość unikania podatków przez gwiazdy piłki zadaje Rafałowi Buszmanowi, nie potrafi na nie odpowiedzieć. Dziennikarz Szpigla dodaje jednak, że jego gazeta pracuje już nad kolejnymi sprawami oszustw podatkowych piłkarzy, a to, co ujrzało światło dzienne, może być dopiero wierzchołkiem góry lodowej. Dla raportu o stanie świata, Adrian Bąk. Rosja zapowiedziała zerwanie komunikacji z armią amerykańską w Syrii po zastrzeleniu przez Amerykanów syryjskiego myśliwca, który wcześniej ostrzelał pozycję syryjskich sił demokratycznych, czyli koalicji walczącej z Państwem Islamskim. To, co powiedziałem, to jest wersja amerykańska. Wersja rosyjska jest diametralnie inna. Ten samolot leciał, żeby ostrzelać pozycję Państwa Islamskiego i bezprawnie oczywiście został zestrzelony przez Amerykanów. To wszystko dzieje się w kontekście ostrej ofensywy przeciwko Państwu Islamskiemu zarówno w Mosulu w Iraku, jak i w Rakce w Syrii. W studiu Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Mówiłem o tej ofensywie. Ona zapewne wcześniej czy później się skończy tym, że Państwo Islamskie upadnie. O co toczą się te spory i te konflikty amerykańsko-rosyjskie? W to wchodzą również inni gracze, o których za chwilę powiemy, ale głównie ten amerykańsko-rosyjski, o co w nim chodzi? Ja bym powiedziała, że chodzi ciągle o to samo, czyli o ten sam tort do podziału. To znaczy chodzi o przyszły kształt Syrii i pewne strefy wpływów i czy strefy kontroli poszczególnych wielkich mocarstw, bo faktycznie widać, że od jakiegoś dłuższego czasu ofensywa wojsk syryjskich, rządowych przy wsparciu rosyjskim i irańskim tak dobrze była prowadzona i tak skutecznie odzyskiwała, czy w ogóle wypierała wszelką opozycję. Tu nie chodzi nawet o samo tak zwane państwo islamskie, ani nawet o pozostałych opozycjonistów, pozostałe wojska rebelianckie, ale w ogóle całkiem skutecznie im to szło, więc widać było na horyzoncie pewną perspektywę zakończenia tego konfliktu, ale w scenariuszu przewidywanym, tworzonym i w zasadzie forsowanym przez stronę syryjsko-rosyjsko-irańską. I może tylko, żeby to dobrze wybrzmiało, to co powiedziałaś przed chwilą, co jest niezwykle istotne, my w tej programie to wielokrotnie powtarzamy, ale być może za mało, bo wszyscy mają takie, albo wielu ludzi ma takie przekonanie, że Państwo Islamskie jest głównym problemem w czasie wojny syryjskiej. Nie, prawda? To w ogóle jest Państwo margines. Islamskie za chwilę przestanie istnieć i ono nie będzie się w ogóle liczyło. Ono, ja mam wrażenie, że ono już się nie liczy, ale liczy się tylko i wyłącznie w sposób symboliczny, jako pretekst do zaangażowania tych wielkich. Bo i Stany Zjednoczone mówią, i sam Trump wielokrotnie ostatnio powtarzał, że walczy w Syrii, będzie walczył z Państwem Islamskim i z wszelkimi przejawami terroryzmu, a Rosjanie robią dokładnie to samo od dawna, tylko tyle, że i Rosjanie, i Amerykanie tak naprawdę biorą na celownik kogoś innego. Natomiast pretekst to faktycznie państwo islamskie, natomiast realia, czyli te prawdziwe cele, to jest te cele i interesy na miejscu, czyli podział stref wpływów, kształt przyszłego państwa, znaczy tego postkonfliktowego państwa syryjskiego, pewien podział, powiedzmy, kompetencji, być może wydzielenie, zobaczymy fragmentu jakiegoś terytorium dla Kurdów. Generalnie mamy do czynienia z takim wrzeniem w samym politycznym i militarnym przy okazji, bo to, co się dzieje w tym wątku militarnym, jest albo echem, albo uzupełnieniem działań dyplomatyczno-politycznych, bo tak naprawdę, zobaczmy, to nie przez przypadek tak naprawdę to zestrzelenie miało miejsce teraz. Ja nie wiem, że to wszystko było zaplanowane, ale to była okazja do wykorzystania. Więc w tym momencie Rosjanie zademonstrowali swój sprzeciw, a Amerykanie zademonstrowali, a w zasadzie przekazali sygnał, że panowie, to nie tylko Rosjanie są na miejscu i nie tylko oni zmieniają sytuację w terenie, ale my też tu jesteśmy. Jedna rzecz, wspomniałaś o Kurdach, to jest chyba bardzo ważne w tym kontekście. To znaczy Syryjczycy są przerażeni wizją tego, że ta ofensywa prowadzona przez te siły demokratyczne, czyli realnie rzecz biorąc armię iracką, peszmergów, no właściwie nie peszmergów, nie tych irackich, tylko tych właśnie tureckich, czy kojarzonych z Turkami Kurdów, czy z Kurdami tureckimi, że oni stworzą jakiś pas pod kontrolą Kurdów, prawda? Tak. Coś, co przeraża Turcję. Przeraża to Turcję i przeraża to z drugiej strony też dotychczasowy układ czyli nie tylko Turcją, ale także w znacznym stopniu i Syrię, Iran i Rosję jednocześnie, ponieważ to by tworzyło taki wyłom. W zasadzie to byłoby takie, znaczy taki klin wbity w taką tworzącą się zwartą oś kontrolowaną przez jakby nie tyle samą Rosję, ale i tych na miejscu, te siły miejscowe, czyli syryjsko-irańskie. I co by tworzyło taki zwarty, jednolity pas, który trudno byłoby w jakiś sposób ograniczyć. Znaczy tworzyłby się blok. Kiedy mówimy o tym pasie, no to też się pojawia oczywiście w tle kolejny gracz, czyli Iran, prawda? No któremu w to graj. To znaczy każdy postęp sił, które jakikolwiek związek z Irańczykami mają, prawda, powoduje, że to ich marzenie o dotarciu do Morza Śródziemnego i stworzenia pasa, który od Iranu szedłby poprzez Irak, Syrię do Śródziemnomorza jest bliższe realizacji. Oczywiście i pamiętajmy jedno, że my często możemy dodawać, znaczy w ogóle się zastanawiać, znaczy tworzy się pewien pas i on może będzie mieć miejsce, może nie. I tutaj w zasadzie trzeba rozmawiać z Rosjanami, tak? Bo z nimi można wygrać pewne kompromisy, nawet terytorialne, znaczy coś za coś. Natomiast pamiętajmy jedno, znacznie bardziej, i to trzeba podkreślić, szalenie zdesperowani do tego, aby ten pas wydrzeć i utrzymać, są właśnie nawet nie tylko sami Syryjczycy, bo ich ograniczają możliwości militarne i także to uzależnienie od Rosji i Iranu, ale tutaj tym czynnikiem numer jeden jest właśnie Iran. To jest to państwo, które za wszelką cenę w dzisiejszych warunkach, w warunkach tego zamieszania na Bliskim Wschodzie zrobi wszystko, żeby nie tyle poszerzyć tą strefę wpływów, ale żeby ją utrzymać i żeby ona okrzepła. Więc my tak naprawdę mamy do czynienia z czymś nowym, nie tyle nowym na Bliskim Wschodzie, ale tworzy się faktycznie nowy układ. I tworzy się w kompletnym zamieszaniu politycznym, strasznie trudnym do zrozumienia, no bo oczywiście, kiedy teraz przystawimy do tego wszystkiego politykę amerykańską, czymkolwiek ona jest, prawda? W sytuacji, w której widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, Katar, prawda? Ten spór, tego jeszcze żeśmy nie ruszyli w ogóle, prawda? Ale spór bardzo silny między państwami, Katarem, który myśli przynajmniej o unormowaniu stosunków z Iranem i Arabią Saudyjską, wspieraną przez Stany Zjednoczone, ale przecież Stany Zjednoczone też nie mogą kompletnie nie wspierać Kataru, prawda? Także z punktu widzenia amerykańskiego to jest sytuacja, która ma tak jak z babuszką rosyjską, prawda? Tak. Otwiera się i tam jest następna. Dokładnie, ale tak jest przecież Bliski Wschód. Ma pierwsze dno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i Trump, odkrywając to pierwsze podczas swojego takiego biało-czarnego, bardzo wyrazistego w przekazie. Że nie będziemy z tymi Irańczykami współpracować. To było zbyt proste. To jest taki poziom takiego człowieka, który po raz pierwszy dotknął Bliskiego Wschodu. Wszystko wydaje się jasne. I odkrył tą pierwszą babuszkę. Natomiast okazuje się, że odkrycie pierwszej babuszki na tyle komplikuje sytuację i Trump dzisiaj musi się zmierzyć z tą ogólną komplikacją i musi zrozumieć, że Bliski Wschód nie jest taki prosty. Tam naprawdę jest tak szalona dynamika i tak to jest wszystko powiązane, skomplikowane, że wydawałoby się, że oczywisty ruch w tym momencie, to co widzimy dzisiaj, czyli takie zwiększenie aktywności Amerykanów w ofensywie, powiedzmy, syryjskiej, czyli wspieranie opozycjonistów z tego Sojuszu Demokratycznego, a także Kurdów, komplikuje sytuację, bo do tej pory wszystko było dosyć, można by powiedzieć, klarowne, natomiast to, co robią Amerykanie, zaczynają wywracać, tylko pytanie, na ile skutecznie ten układ, który się tworzył i ten scenariusz, który zaczął się klarować. Jeszcze dodajmy, bo mówimy tutaj o wielkiej polityce, to wszystko się dzieje właściwie nie w tle, tylko ta polityka się dzieje w tle ogromnych tragedii ludzkich. Mhm. Mamy zdobywanie Mosulu, które trwa już kilka miesięcy, prawda? Już prawie rok, na jesieni będzie rok, jeżeli nie zdobędą do jesieni. 8. Być może zdobędą. I w Rakce mieliśmy taki symboliczny moment, prawda? To znaczy wysadzenie meczetu w powietrze, w którym został ogłoszony kalifat w Mosulu. To jest rzeczywiście koniec państwa islamskiego na tym terenie, prawda? Tak, ale my o końcu państwa islamskiego przecież mówimy od dawna. To nie znaczy, że się skończy terroryzm albo że się skończy ta ideologia. Tak, więc to jest to, że z jednej strony, i to też warto podkreślać, że my mówimy o Bliskim Wschodzie w warunkach post państwa islamskiego, natomiast to nie oznacza w warunkach postfundamentalizmu, ekstremizmu i tak dalej. Czyli ideologia pozostanie, bo tak naprawdę państwo islamskie to nie chodzi o terytorium, to chodzi o takie zatrucie dusz. Kiedyś chodziło, prawda? Chodziło, tak, ale jakby mówiliśmy w uproszczeniu, że to państwo islamskie, dlatego później korygowaliśmy, że to tak zwane państwo islamskie, bo to nie było państwo, to była organizacja, która przejęła kontrolę nad sporą częścią terytorium północnego Iraku i Syrii. Natomiast to, co jest istotą państwa islamskiego, to jest właśnie ta toksyczna, fundamentalistyczna ideologia i można by powiedzieć, że państwo islamskie przejdzie nie tyle do defensywy, no wprawdzie zostanie zmiecione z przestrzeni i z terytorium, natomiast pozostanie w umysłach i sercach tych, którzy dali się, nie chcę powiedzieć poetycko, zatruć taką toksyczną ideologią, ale ci, którzy uwierzyli w fundamentalistyczną wersję świata, religii, polityki, którzy czy patrzą na świat w sposób taki, nie chcę powiedzieć średniowieczny, ale biało-czarny, tak jak to przedstawia propaganda państwa Daesh. Więc to nie jest koniec boju. To znaczy, to się może równie dobrze rozproszyć i to jest to zagrożenie. To jest ta faza druga, znacznie bardziej groźna, ponieważ możemy mieć ośrodki czy ogniska państwa islamskiego, czy ideologii państwa islamskiego w różnych regionach dotąd mało aktywnych. Patrz, Kaukaz czy Azja Centralna. No, Europa, a to nawet można, Europa Bałkany. Europa to można uznać, że jest aktywne państwo islamskie, tak. Prawda? Bardzo dziękuję. Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Teraz porozmawiamy o innej wojnie, o tej, o której być może niewielu z państwa słyszało. Tym bardziej, że w ostatnich latach zeszła ona z pierwszych stron gazet. Głównie jej uczestnicy albo weszli w nurt normalnego życia, albo ukrywają się w afrykańskim buszu. Od drugiej połowy lat 80. XX wieku w Ugandzie toczyła się wojna rebeliancka, w której z jednej strony walczyły siły rządowe, z drugiej organizacja o nazwie Armia Oporu Pana, kierowana przez Josepha Koniego. Krzysztof Błażyca napisał książkę o tych zdarzeniach, o ludziach, którzy brali w nich udział. Książka nosi tytuł Krew Acholi. A Krzysztof Błażyca jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto to są Acholi? Acholi jest to grupa etniczna, plemię zamieszkująca północną część Ugandy, południowa też część, część Sudanu Południowego, gdzie zresztą rebelia też przenikła. A cały konflikt zaczął się, pokrótce mówiąc, po wielu przewrotach, jakie w Ugandzie się dokonywały, od obalenia prezydenta pół roku panującego Tito Okello, który był właśnie z Acholi, przez obecnie panującego już 30 lat Yoweri Museveniego, on jest z Banyan Kole plemienia. No i wtedy Acholi jakby odpowiedzieli, powstały rebelie. W sumie około było 26 rebelii od czasu objęcia władzy przez Museveniego, natomiast te najbardziej takie znaczące, to pierwsza to była Holy Spirit Movement, Ruch Ducha Świętego, na czele którego stał Severino Lukoja, którego spotkałem właśnie będąc w Gulu, teraz to jest starzec prowadzący swój własny taki zbór. Natomiast no, jego córka Aliza Kwena, no i Joseph Kony, który w 87 wszedł na scenę, tworząc Armię Oporu Pana, dążąc do obalenia Museveniego, do wprowadzenia, taka ironia losu, 10 przykazań w Ugandzie, no i finalnie też zostania prezydentem. Joseph Kony jest dzisiaj poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, ukrywa się, akurat jak byłem teraz w Ugandzie miesiąc temu, wróciłem, to znowu gdzieś się tam objawił, prawdopodobnie w okolicach Darfuru jest, ale jeden z jego ludzi wrócił, mówiąc, że... Czyli Kony jest w Sudanie, jest, bo to był... To są ostatnie doniesienia, tak. Był czas, kiedy się ukrywał w Republice Środkowej Afryki i tak dalej. Mówi pan bardzo ciekawe rzeczy i to być może należy się wyjaśnienie słuchaczom. Armia Oporu Pana, Ruch Ducha Świętego, Armia Oporu Pana, która wprowadza świat oparty na 10 przykazaniach Bożych. Okrucieństwo nieprawdopodobne. Ta książka pełna jest opisów bardzo graficznych, brutalności, okrucieństwa, rzezi, których człowiek człowiekowi gotuje. W imię czego? W imię religii? No i tu mamy właśnie teraz tą bardzo łatwą taką pułapkę popadnięcia, że to wszystko się dokonuje w imię religii. Oczywiście Uganda tętni religią, Uganda żyje religią, ale pamiętajmy, mamy tutaj Afrykę, mamy tu magię i mamy tu duchy. Ludzie prowadzeni przez duchy. Ja rozmawiałem na przykład z byłą prawą ręką Josepha Koniego, Kenneth Banya, brygadier Kenneth Banya, serce i mózg rebelii. On sam mi powiedział wprost, Joseph Kony jest prowadzony przez duchy, ale duch, który go prowadzi, to nie jest duch Boży, to jest diabeł. Ja rozmawiałem z jedną z żon Josepha Koniego. Mówiła mi, Kony był opętany. Czy z innym porwanym przez niego człowiekiem? Z czym mamy to do czynienia? No, to jest synkretyzm. Oczywiście Connie jest, byłem oczywiście wychowankiem katolickiej misji, natomiast to nie ma jakby nic tutaj do rzeczy. Różańce, które używali, które były pewnymi ozdobami. No kuriozalne sytuacje, które mi opowiadali, zarówno byli rebelianci, jak i ofiary, ale przede wszystkim łzy. Łzy ludzi, z którymi rozmawiałem. Wszyscy płakali. To jest człowiek, z którym próbowano różnych strategii. Próbowano się z nim dogadać, próbowano go zabić, próbowano go złapać, postawić przed sądem. Dlaczego żadna z tych strategii nie wyszła i on w dalszym ciągu jest na wolności? I to jest właśnie sedno całego pytania. Pytanie, które zadawałem wszystkim. No taka dość może niepoprawna będzie odpowiedź. No Connie nie powinien być złapany dlatego, ponieważ jego obecność, jego to, że on żyje, powoduje, że wojska akurat ugandyjskie, czy inne, mogą infiltrować tereny bogate w złoża naturalne. Na przykład cała interwencja Ugandy w Kongu. To są rzeczy nieoficjalnie wiadome, które słyszałem też od ludzi tamtejszych. Na przykład ale to jest spiskowa teoria. A czy to nie jest po prostu tak, że jak wchodzi... No ich było na początku, tak jak pan pisze, ich było na początku kilkadziesiąt tysięcy. No wszystkich rebeliantów. W szczytowym takim okresie, tak. Potem ich przypuszczalnie, w tej chwili to jest prawdopodobnie kilkaset bandyckich może nawet mniej ludzi. No Amerykanie próbowali Osamę Bin Ladena zabić bardzo długo i nie udawało im się. Może Josepha Koniego, bo Amerykanie też próbowali go zabić. To znaczy Amerykanie, sami Amerykanie próbowali go zabić. I to może to nie chodzi o złoża, tylko po prostu to nie jest takie proste. Zabicie kogoś, jak kto się ukrywa w dżungli na pograniczu Konga i nie wiem, i Sudanu. No wie pan, właśnie wszyscy moi rozmówcy, czy to łącznie z biskupem Odamą, który był czołową postacią w rozmowach właśnie z rebeliantami, który chodzi do Bushu, czy z innymi, no i zadam się pytanie, dlaczego jednak tego Josepha Koniego nie złapano przy całej tej obecnej, nowoczesnej technice, prawda? Amerykanie wycofali swoje wojska, raptem to było 1,5 miesiąca temu, akurat leciałem do Ugandy i ta informacja była podana i teraz 2,5 tysiąca też wojsk ugandyjskich również jest wycofanych z Konga, gdzie szukali Koniego. Natomiast, no, kogo złapano? Złapano Dominika Ongwena. Kto go złapał? Seleka, rebelianci. Dominik Ongwen, właśnie. 5 poszukiwanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny. To był Joseph Connie, Dominik Ongwen, jeden z czołowych dowódców, porwany jako 10-letnie dziecko, oraz 3 innych, Raszka Lukwija, Okot Odiambo i Vincent Otti. Ci 3 nie żyją, Otti został zabity przez Koniego. Pozostał Connie i pozostał Ongwen. Przeciwko Ongwenowi obecnie się toczy w Hadze proces, a Connie się ukrywa. Dlaczego? Bo pewnie ma kogoś, kto mu pomaga. Pewnie. Ta wojna się rozlała na wiele miejsc, też pamiętajmy o tym, prawda? To jest Sudan, to jest Demokratyczna Republika Kongo, Republika Środkowoafrykańska. To jest... Co się dalej będzie działo? To znaczy, czy ta grupa jest skazana, wcześniej mówiliśmy o państwie islamskim, zupełnie inny jakby wymiar, ale czy ta grupa jest skazana na to, że po prostu zostanie gdzieś zagnana, wybita do nogi? No, jeżeli się obserwuje takie na przykład raporty, które można zobaczyć w internecie, są szczególnie obecnej działalności LRA, oni cały czas dokonują napadów rabunkowych czy porwań. To są jednostkowe jakby sytuacje porwań kobiet, mężczyzn czy dzieci, pojedyncze osoby. Natomiast no, co się może dziać? Jak rozmawiałem z McLordem Ocholą, to jest biskup anglikański, razem z Adamą byli właśnie czołowymi postaciami w rozmowach. On na przykład wyraża zaniepokojenie sytuacją, która się obecnie w Sudanie dzieje. Mhm. Czy na przykład właśnie W południowym Sudanie. Czy rząd tego północnego, który wspierał Boże Mariupol w czasie wojny, czy nie będzie chciał na przykład wykorzystać znowu tych niedobitków LRA, żeby zdestabilizować teren? A to już może być na przykład problemem dla północy Ugandy. Ale to są takie opinie pojedynczych osób, które były jednak bardzo zaangażowane w rozwiązanie tego konfliktu wcześniej. Proszę opowiedzieć o pisaniu tej książki, no bo to jest w ogóle też warto powiedzieć, że książka jest niezwykle czołowicie wydana, jest mnóstwo zdjęć, opisów, opisanych, dobrze opisanych zdjęć z tego rejonu. Jak długo pan nad książką pracował i jak trudno było dotrzeć do ludzi, z którymi pan rozmawiał? Praca mi zajęła rok i to było właściwie efekt 3 pobytów w Ugandzie. Natomiast takim najważniejszym to był pobyt w październiku 2016, kiedy właśnie dotarłem do bezpośrednich czy to ofiar, czy też byłych rebeliantów, czyli na przykład Kenneta Bani, czy Severina Lukoi, który był właśnie no, tym takim ciemną legendą, a Acholi, czy byłej żony Josepha Koniego, czy właśnie obu dwóch biskupów, czy paru jeszcze innych osób, czy też ludzi z Kampali, którzy, czyli ze stolicy, którzy jakby żyli i patrzyli na tą wojnę z całkiem innej perspektywy. Wojna się rozgrywała na północy, północ była cała zalana krwią, a południe żyło jakby poza tą wojną południe się rozwijało i to napięcie pomiędzy właśnie południem a północą, ono jest cały czas do dzisiaj obecne i na to zwracają uwagę również moi rozmówcy. Północ, która pozostaje takim rejonem, no, trochę zapomnianym, biednym i cały czas borykającym się z tą powojenną traumą. Krzysztof Błażyca, Krew Acholi. Mamy książki dla państwa i teraz proszę słuchać. Proszę nie pisać, proszę nie dzwonić, tylko wysłać SMS, a w nim podać swój adres. Numer SMS-a, czy numer, na który trzeba wysyłać SMS, 71335. Koszt złotówka plus VAT. Panu Krzysztofowi bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie. I to już koniec raportu o stanie świata, prawie. Elżbieta Malinowska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo za uwagę. Jeszcze na koniec Taraf de Hajduks. Karolina Dziambara! O Karolina Dziambara! O Karolina Dziambara! Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup laptop Asus Intel Core M3 z telefonem Zenfone Go za 3199 zł, a dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Pomidory gałązka mają kosztować 2,49 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 8,99 za 4 rolki, a drugi weź za złotówkę. Oferta ważna do 26 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę.